राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2023 अनुसार 3 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्ता भोक्ता का विवेचन किया उसमें बहुत सी मुझे बातें ज्ञान नहीं थी, जानकारी हुई उजागर हुए विषय और उपसंहार में आपने मैं तथा है दोनों की उपेक्षा कर देने की बात बताई, ये बात समझ में नहीं आई। कारण कि आपने अपने पूर्व प्रवचनों में मैं को है में मिला देने की बात कही, बार बतलाई, तो मैं को है में मिला देने से तो मैं मिट जाता है, केवल है शेष रहता है जो परमात्मा तत्व ही है। उपेक्षा करने वाला है कोई तत्व, है की उपेक्षा करने वाला कोई तत्व शेष ही नहीं रहता। अब है की उपेक्षा कैसे की जाए? है की उपेक्षा तो होती नहीं। आपने कल कहा था कि मैं तथा है दोनों उपेक्षा कर देने की बात बताई ना, है और है। मैं ये बात कही यह और है इन दोनों से मैं को उठा लो, ये बात की। एक है और एक यह है, दो चीज है तो परमात्मा, यह है संसार। तो है से मैं से दोनों से नहीं, है और यह से दोनों से मैं को उठा लो, ये कही। है से भी मैं को उठा लो और यह से भी मैं को उठा लो, ये बात कही। उपेक्षा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। है और यह दोनों की उपेक्षा नहीं। इसमें जो मैं मानता हूँ मैं हूँ, ये मेरा है, शरीर मेरा है, दूसरे मेरा मानते हैं ना, तो ये यह मैं जो अपने को लगा रखा है, जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसमें जो मैं लगा रखा है इसे मैं उठा लो और है से भी उठा लो, है से भी मैं को उठा लो। मानो मैं है वो ना तो यह है ना मैं है ना ये है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तो असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, तभी तो संसार का वाचक हुआ। और ना भावो विद्यते सतः, ये तत्व का वाचक हुआ। मानो ये नहीं है वो है, तो नहीं है उसको यह कहा मैंने, यह विदंग शरीरों को अंत जो नहीं है वो यह ना उसे कहा, तो वो एक ही ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, इसका सत्ता विद्यमान नहीं है, क्यों एक क्षण भी सत्ता नहीं रहती इसकी, हरदम नाश हो रहा है, किसी क्षण भी इसकी सत्ता रहती ही नहीं, स्थाई है, सत्ता है ही नहीं है? अच्छा नहीं, उपेक्षा नहीं है से भी मैं को उठा लो और यह से भी मैं उठा लो, परमात्मा तो रह जाएगा, क्यों यह तो रहता है नहीं, है जो रहेगा ही, आप सब सीधे जाके ये बताइए, आप क्या समझे? मैं तो यही समझा था है को है से उठाना, मैं को दोनों से उठा लो ना, मेरी ममो निरहंकार हो जाएगा, निरहंकार हो जाएगा, हाँ है रह जाएगा, है रह जाएगा। शांति मधिक स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति हुई, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति निरहंकार वर्षा में स्थिति हुई, ये तो है नहीं वो है रह गया बस बस दूसरों। और कोई शंका पूछो आप, दोनों ऋतु कोई अर्ज नहीं, दोनों ऋतु कोई अर्ज नहीं है, परंतु मैंने दोनों उठाने से यूं कहा कि मैंपन है ये यह में भी है में भी है, नहीं है ना यह में मैं है ना है में मैं है विभाग मैंपन है यह का क्यों आज प्रकार की प्रकृति उसमें अहम है। आज सुबह बताया कि है दो तरह का है दो तरह का, एक तो ये संसार है जो परिवर्तनशील है, एक है जो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है वो तो सबको प्राप्त है और ये किसी को प्राप्त नहीं है, तो ये है मेरा नहीं है वो है मेरा है, तो मेरा तो है पर उसे मैं पढ़ा था लो निर्ममो निरहंकार एकदम बड़ी सीधी सीधी सरल बात है एकदम बहुत सुगम कुछ प्रसन्नता नहीं है ये बात। महाराज जी ऐसा जानने पर भी शरीर से अलगाव का अनुभव नहीं हो रहा है, शरीर से अलगाव का अनुभव जो है वो नहीं हो रहा है। अच्छा अनुभव न हो पर शरीर से आप अलग हो, आप से शरीर अलग है ये बात है तो सच्ची ना, है ना, वो सच्ची मान लो, क्योंकि शरीर से आप अलग हो जाते हैं, जब शरीर शांत होता मरता है तो शरीर को छोड़ देता है ना, तो अलग वही होता है जो पहले से अलग है, पहले से एक है फिर दो कैसे अलग कैसे होगा, अलग वो ही हो जाए सदा ही अलग है, मिलता वही जो सदा मिला हुआ है, अलग वही जो पहले से अलग है, मिलता वही जो सदा मिला हुआ है, कितनी बढ़िया बात है, ये संतोष ही मिली है भाई। नया अलग नहीं होता और नया अभिन्न नहीं होता, उसे नया अभिन्न नहीं, नया वो अभिन्न है इसे भिन्न है, मकान से हम भिन्न होते हैं तभी ना मकान से अलग होते हैं, मकान ही हम होते तो कैसे होते हैं, ऐसे शरीर से तीनों से ही आप अलग होते हैं, तो अलग हैं आप ये मान लो सच्ची बात है, ये सच्ची बात मान कर ये दृढ़ करो तो अनुभव हो जाएगा, पर बात तो ये सच्ची है आप शरीर से अलग हैं। वासन से जीर्णा ने क्या बताया, कपड़े जैसे उतार लेता है पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर धारण कर लेता है, तो आप अलग हुए ना कपड़ों की तरह, कपड़े अलग हुए आप अलग हुए, ये व्याकुलता हो गई कि हमारा कैसे अनुभव होता अनुभव हो जाएगा, व्याकुलता में विचार की अपेक्षा शक्ति ज्यादा है, एक विचार से अलग होते हैं एक व्याकुलता से, विचार से अलग रहते हैं तब तो उसकी सत्ता रहती है, व्याकुलता में जल जाती है, अलग हो फिर अलग अनुभव नहीं हो रहा अलग, ये व्याकुलता बढ़ जाएगी तो वो सत्ता जल जाएगी अनुभव हो जाएगा, और विचार करे गहरा तो दो हो जाएगी, मैं नहीं हूं वो मेरा नहीं है, मैं नहीं है मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है, साफ अनुभव हो जाएंगे। अब बोलो अब क्या सुना मैं बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये संसार को और शरीर को अपना मानते हैं ना, शरीर को अपना मानते हैं, ये वास्तु शरीर अपना नहीं है, ये बात एकदम सच्ची है, क्योंकि शरीर अपना हो तो अपना आधिपत्य शरीर पर चलता है क्या, हमारी स्वतंत्रता शरीर पर चलती है, चाहे जैसे शरीर को रखें चाहे जैसा बनावे चाहे जितना दिन रखें चाहे जैसा रखें न रखें, तो हमारा का हमारा आधिपत्य होना चाहिए, हमारी घड़ी है, मैं ऐसे रखू ऐसे रखू ऐसे रखू। तो ये बात तो समझ में आती है ना, शरीर पर अपना आधिपत्य मानो, शरीर पर मालिक अपना चलता है आपका, शरीर पर आपका चाहे जैसा व्यवहार करो ऐसा इसको बनाने का आपको अधिकार है क्या? आप इसके ऊपर अपनापन करके और सदाई निरोग रखो रखते हो तो अपना कैसे होगा? अपना मानना यही गलती है, शरीर को अपना मानना गलती है। शरीर संसार का है, जितनी शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सब संसार का है, अपना नहीं है, अपने तो परमात्मा है। क्योंकि ये संसार सब आठ प्रकार की प्रकृति हुई और अपरा प्रकृति हुई और परा प्रकृति ये परमात्मा के साथ संबंध का, तो परा प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, अपरा प्रकृति नहीं। ये एकदम धारी थी, इसने जगत धारण कर रखा है, धारण कर लेकर छोड़ दे जाएगा, इसमें कोई शंका हो तो अब आप मान लो फिर दिखने लग जाएगा। पहले अक्षरों को पढ़ते हैं पर हो जाता है अभ्यास, तो नया अभ्यास होता है। ये तो पुरानी बात है, उसको मानने से वो दिखने लग जाएगी वो है ऐसा ही। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण को क्या कहते हो? नहीं आपने कहा मैं को ऐसे उठा लो, वहाँ मैं हूँ तो मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? अपने आप को मैं हूँ, वो जो मैं हूँ वो क्या है? मैं हूँ तो हूँ भाग तो है का, और मैं भाग है प्रकृति अपरा प्रकृति का। तो मैं हूँ अपरा प्रकृति, ये मैं हूँ ऐसे ही हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम मैं ब्रह्म हूँ। ये दोनों है ना, मैं और हूँ दोनों मिला हुआ है ना, इसको जड़ से ग्रंथ ही कहते हैं। तो मैं अपन किस में हूँ? मैं अपने आप में है, इस वास्ते मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म, ये महावाक्य है ना। तो अपने ब्रह्म के साथ एकता करते हैं, तो एकता करते हुए मैं रहता है क्या? ब्रह्म में मैंपन है क्या? ब्रह्म में नहीं है, ये कह उठाना। ब्रह्म में भी मैंपन नहीं है, शरीर में भी मैंपन नहीं है, नहीं अंधकार में बैठे नहीं, बस बात बैठी नहीं। क्या आती हो बताओ? क्या कहते हैं? है तो निरंजन निर्भय निराकार है, उसमें मैं कहाँ से आ गया? तो बस कोई भी मैं नहीं, बस ठीक है, तुम्हें बड़ी अच्छी बात, हटाना नहीं पड़ेगा, बड़ी बड़ी बात है। आप कहोगे उसमें मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, यही तो उठाना है, और क्या? आप ही उठ गया, करना ही नहीं पड़ा, होगा यही रह गया, ठीक है। बस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है अनादिकाल से, मनु सदा से ही, और ममांश नहीं, मम एव अंश, केवल मेरा अंश है। इसमें कोई प्रकृति का किसी का मेलन नहीं, सम्मेलन एक एक ही, केवल मेरा अंश है। तो केवल मेरा अंश होने से इस अंश के लिए ये चाहिए कि केवल भगवान मेरे हैं, ये इसको करना है। जैसे भगवान कहते हैं ममई वांश, मेरा ही अंश है, तो इसको करना चाहिए, मैं आपका ही अंश हूँ, बस ये स्वीकार करना है। भगवान कहते मेरा ही अंश है, कि मैं आपका ही अंश हूँ, संसार का नहीं हूँ, तो शरीर का नहीं हूँ मैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का मैं नहीं हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। मौजूद भगवान कहते हैं आपने मान लिया, कितनी सुगम सरल बात है। भगवान स्वयं कहते हैं ममा है, ममा वांश सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, सब मेरे उपजाए और मेरे को प्यारे हैं सभी। तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान हमारे को प्यारा है। बस इतनी बात जरूरत है, आज हमें शरीर और संसार प्यारा लगता है, ये गलती है। हमारे को परमात्मा ही प्यारे लगने चाहिए, क्योंकि हम उसी के अंश है, हम संसार के अंश नहीं है। तो भाई दूसरे घर में कितने दिन रहोगे, अंत में तो अपने घर में आना पड़ेगा, दूसरे घर में कैसे रहोगे। तो शरीर अपना घर नहीं है, अपना घर तो हमारा परमपिता परमेश्वर, वो घर हमारा है। ये शरीर अपना घर नहीं है, ये थोड़ा दिन मिला है छूट जाएगा। पहले ये हमारे साथ था नहीं, फिर हमारे साथ रहेगा नहीं, तो हमारा कैसे है ये हमारा नहीं है। इतना ही करना है, ताकि वो परमात्मा के अंश है, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। संसार शरीर का मैं नहीं हूँ, मेरा संसार शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है संसार का है। तो संसार की सेवा में लगा दो, कर्मयोग हो गया, अपने अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया, अरे अपना मान लो जन्म मरण योग हो गया, चारों योग है। जन्म मरो जन्म मरो, क्योंकि अपना है नहीं। संसार हमारे साथ क्यों नहीं रहता, कि हमारा संसार का वास्तविक संबंध है ही नहीं। कैसे रहे संसार का सुख हमारे साथ रह सकता ही नहीं, कि वो सुख संसार का आपका नहीं है और ब्रह्मानंद है भगवान का, वो आपका है, वो आपसे अलग कैसे होगा। और ये आपका रहेगा कैसे संसार का सुख, संसार का संग्रह आपका है नहीं, बेईमानी कितना दिन चलेगी, ये पुल चलेगी नहीं। ये बात आती है समझ में, निहाल हो गया बस, ठीक है ना। बस मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, वो मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है। प्रकृति का मूल में प्रकृति का है और कार्य में संसार का है, और मालिक तो भगवान का है, मालिक तो भगवान है, और कारण प्रकृति का है और कार्य संसार है। हमारा तो नहीं हुआ, परमात्मा का है, इस वास्ते सेवा करो परमात्मा के नाते, परमात्मा का इस वास्ते सेवा करते हैं, कोई हमें मतलब नहीं। और हमारे पास चीज संसार की है तो ईमानदारी से संसार को दे दी, ईमानदारी से, इसका नाम कर्मयोग। और अपना अलग हो गए, अलग है हम अलग हो गए, ये नाम ज्ञान हो, और भगवान के चरणों में चले गए ये भक्ति हो, और अपना मन है ये जन्म मरण हो, ये कोई समझे है तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो ये राम को नाम जपो। भगवान का हो भगवान मेरे हैं, फिर नाम जपो। नाम जपने से लाभ तो होगा ही, पर हो ये राम को नाम जपो। तुलसी तजी को समाज भगवान का होकर भगवान नाम जपो। हमारे घर की बात है, हमारे प्रभु का नाम है, बच्चा माँ माँ करता है प्यारा लगता है, माँ नाम अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान माँ का है। ऐसे भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, इस बात की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। संसार प्यारा लगता है, ये ईमानदारी नहीं है, ये हमारा है नहीं, वो हमारे प्यारा लगे तो बेईमानी कितने टेकेगी, ऐसे टेकेगी। साधु को कम से कम बेईमानी तो त्याग देना चाहिए। साधन आपका बड़ा बढ़िया तो दूर रहा, पर कम से कम बेईमानी तो छोड़ो, मौत हो जाएगी। इस बात से हमारा संसार नहीं, हम संसार के नहीं, हमारे प्रभु हम प्रभु के, मौत को आनंद ले जाओ। संसार क्या है क्या नहीं अपनी जरूरत नहीं है। जैसे सांख्य योग कहते हैं प्रकृति रहती है, वेदांत कहते हैं नहीं रहती है, रहे नहीं रहे हमें मतलब नहीं, हमें कुछ लगा नहीं उसे, रहे तो हमें क्या। नहीं है समझा। वो संतों का दृष्टा बताया था ना, एक कहानी कही थी मैंने, कई बार कही है, फिर कह देता हूँ। पहले बड़े त्यागी विरक्त संघ महात्मा थे और संसार गांव में घूमते, एक गांव में दो चार दस दिन रहे, फिर दूसरे गांव में चले गए, फिर वहां रहे, तीसरे गांव चले गए। ऐसे गांव में घूमते सत्संग कराते अपना लोग सभी महाराज। ऐसी बात थी, वे जितने गांव के लोग थे वो लड़ाई कुछ कर लेते तो कहते मैं महाराज को कह दूंगा, तो लड़ी है भाई महाराज को मत कहना, संधि हो जाती, लड़ाई मिट जाती, महाराज को मत कहना। ये सात्विक शासन था संतों का। तो ऐसे संत थे, तो एक दिन एक गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचे तो लोग रे बाबा जी आए, बाबा जी आया, बाबा जी आया। अब बाबा जी गई बाबा जी, बेटा गई बाबा जी, पोते गई बाबा जी, सास गई बाबा जी, बहू गई बाबा जी, गांव वाले के बाबा जी आए, बाबा जी आए, लोग इकट्ठे हो गए। उसमें एक माई बोली कि महाराज उस गांव आप जाते हो ना? हाँ भाई जाता हूँ ना। ए वो भगत है ना आपका? हाँ है ना, उसके आप जाते हो भिक्षा दे दो, आपका भगत उसकी बेटी है ये, मेरे लड़ती बहुत है, लड़ती है हमारे, लड़ती है। अब वो लड़कियों पे आई, लड़की छोटी थी तो बाबा जाते थे, अब बड़ी हुई तो बाबा जी आते, अब आई ब्याह हो गया तो बाबा जी तो वही रहे। तो उसका बेटा बड़ी प्यार से बोले, बेटा लड़ती क्यों है, सास से लड़ाई क्यों करती है? तो महाराज यू प्यार से बोले तो रो पड़ी एकदम, क्यों प्यार से कोई बोलने वाला था ही नहीं। वो प्यार से बोले, बेटा तुम लड़ती क्यों है? तो रो माती रो, क्या बात है, कैसे बता? कहते मैं कोई काम करूं सास के तो पसंद ही नहीं आता, सास लड़ती है, बहू तो कह सास लड़ती है, सास के बहू लड़ती है, तो लड़ाई दो बिना नहीं होती, कम से कम दो आदमी चाहिए लड़ाई में, हजार लाखों लड़ सकते हैं आपस में, पर कम से कम दो तो चाहिए, एक लकड़ लड़े, लड़ाई एक से हो नहीं सकती। बुराई तो मिलने से होती है, भलाई तो आप साफ होती है, तो बुराई दूसरे मिले बिना होती नहीं, प्रकृति के मिला बिना बुराई आप कर नहीं सकते, तो भलाई स्वतः है, स्वाभाविक है, तो बुराई दो बिना होती नहीं। तो सास तो गए बहू लड़ती है, बहू के सास लड़ती है, लड़ती है दोनों। तो महाराज ने कहा, देखो बेटा ऐसे करो, तुम एक ताबीज ले आओ और कागज और कलम ले आओ, मैं तुम्हारे को एक यंत्र बना देता हूँ, एक ताबीज बना देता हूँ, तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी। तो उसका देवर था, उसने दर्शन लिया, वो कलम दवा था, कागज ले आया, कागज की एक दीवी थी उसमें बाबा जी ने लिख दिया और ताबीज बंद कर दिया और कह दिया बेटी ये बांध ले गले के। अब महाराज पर पूज्य भाव था, माँ बाप का दादा का सबका पूज्य भाव महाराज पर, तो उसे भी स्नेह है, मेरे पिता है ये, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अब बांध ले, देख अब एक बात बताता हूँ, ये मंत्र खोटा हो जाए खराब हो जाए तो मैं फिर बना दूंगा, पर इनका परहेज है दो बात इसका परहेज रखना होगा। कहते क्या? एक तो कह जैसे कर लेना और एक सामने न बोलना, दो बार याद रखना, फिर ये यंत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा। जो कह चट काम कर दो और वो कह जैसे सामने मत बोलो, दो बात याद रखो, कर दो क्या? ये कितना दिन करना पड़ेगा? कहते 12 महीना। जिस दिन भंग हो जाएगा तो एक दाना से एकादशी भंग हो जाती है, तो उस दिन से फिर 12 महीना होगा, जिस दिन बोल गई तो उस दिन 12 महीना होगा। तो श्रद्धा सीधे बाबा जी पर, अब पिता के जी दादा जी की सबकी श्रद्धा, तो बच्ची बात छोटी बच्ची महाराज ने पर श्रद्धा दी। उसने कहा ठीक है महाराज, जो सास कह चट काम कर दे। तो सास बोले कि महाराज के मंत्र में बड़ी भारी शक्ति है, एक दिन में लड़ाई मिट गई, अब लड़ाई क्यों हो बोल कह जैसे करे और सामने नहीं बोल लड़ाई है बड़ी खुशी है महाराज के अंदर बड़ा शक्ति है बहुत बढ़िया है। एक दिन में हमारी लड़ाई मिटा दी। अब कई दिन हो गए दो चार पांच महीने हो गए एक दिन महाराज सामने बोल गई टाबरी तो सही बच्ची है बोल गई पछता तो अरे गजब हो गया। अब आज इतने दिन में तो वही हो गया खाज हो गया तो एकादशी गल गई तो फिर महाराज आए तो कैसे हुआ साहस बोलेगी महाराज आपके चंद्र बस बहुत बढ़िया है हमारे मारवाड़ी शब्द याद आ गया भाई कि आप आखिर तेरा पाखर है आपका आखिर बड़ा मजबूत मन अंक लिख दिया जैसा मजबूत है महाराज बहुत बढ़िया तो ठीक है भाई ऐसे करते डेढ़ दो वर्ष हुआ दो वर्ष में जाकर एक वर्ष पूरा हुआ अब सेव हो गया और लड़े दूसरी मिट गई। अब एक दिन साहब ने बोल दी क्या ख्याल करे सास ने को ख्याल ही नहीं किया उसके मन में तो खट गए कि मैंने सामने बोल दिया ठीक नहीं अब ठीक हो गया। तब फिर बाबा जी आए दो वर्षों बाद बीच में पे आते जाते रहे ए तो कैसे बेटा कि महाराज दूसरे लोग कड़े भाई बंधु भी कहने लगे महाराज घर की कड़े मिट गई हमारे तो बड़ी शांति हो गई घर में रोजाना सास बहुत लड़ती हमारे को बड़ा बुरा लग रहा क्या करे आपने निहाल कर दिया तो भाई आज तुम्हारे घर आएंगे हम वही भिक्षा करेंगे तुम्हारे घर पर बड़ी सास होगी सब साजी हुई कि महाराज बाबा जी आएंगे हमारे घर बाबा जी भाव तो था ही महाराज बाबा जी को लेते करते नहीं बातें सुनाते ठीक तरह से वहां की भिक्षा करी उसके देखो तुम घर घर की रहो और दूसरे बार भेजो बाहर से आए हुए कई संत के लोग आए कई पुरुष सबको भेज दो तुम घर घर के ही रहो। अब देखो सुनो अब वो विद्या तुम्हारे को सिखा दे बहुत अच्छी बात है हम भी ऐसा कर देंगे चंद्र जी को लाइन बढ़ जाएगी। तो सोरे हो कहा उसे देवर को चले सोरे ने खोल तबीज खोल तबीज खोला तो पुरजा देख कहते सास बहु राजी तो साधु को क्या सास बहु नारी तो साधु को क्या ये चंद्र लिखा हुआ ते राजी रहो तो क्या रहे? माता फोड़ो तो मेरे को क्या सास बहु राजी तो साधु को क्या सास बहु नाराज तो साधु को क्या इसमें शक्ति है रे भोला तो संत्र मंत्र के पश में मत होना ये ठग होते हैं जंत्र कर दूंगा मंत्र कर दूंगा चिड़िया कर दूंगा यह कर दूंगा लड़ा मत कुछ नहीं है। तो बात क्या है कि सामने मत बोलो और कहना मांगो बस लड़ाई क्यों हो गई बताओ। तो ये ताबीज सब थे मान लो बस सब ही ताबीज मान लो अपने के बड़ों के सामने नहीं बोलना और कहना करना भाई लोग भी भाई बहन सब सब ये ताबीज हो गया ताबीज में खर्चा लगेगा लिखना पड़ेगा बांधना पड़ेगा भीतर से ही कि बड़ों के सामने नहीं बोलना है कहना करना है कि कोई अनुचित गए तो कहना तैयार हो जाओ क्या बात है कि आपको जैसे करेंगे ऐसे करने में ये बाधा है भाई मान लेंगे ठीक है कि नहीं नहीं तो बस वैसे ही करो और कहीं काम बिगड़े तुम कहते हो तुमने तो पहले कह मैं कोई अंतरिया में थोड़ा ही हूँ मेरे को क्या पता मेरे माँ जैसी कहती है तो फिर उसका आदर हो जाएगा ये छोड़ की बहू कहती है ये ठीक है अरे घर की लड़ाई बढ़ जाएगी तो वो तो एक घर की मिटी आप इतने अगर मान लो तो कितने गाँव के कितने घरों की लड़ाई मिटी कई गाँव के आदमी है यहाँ दूर दूर के सब देशों के प्राय प्रांतों के आदमी आए अब वे ऐसे ताबीज मान ले अपने मान लिया यहाँ कि बड़ों के सामने नहीं बोलना और लड़ाई नहीं करना कह जैसे काम कर देना कह जैसे कर दे। अब आप सब ये ताबीज मान लेना भाई खर्चा कुछ नहीं लगेगा घर की कड़े मिट जाए लड़ाई मिट जाए एक एक कहे दूसरे मानी गौर के दोनों ज्ञानी और एक एक कही दूसरे उत्थापी गौर के दोनों पापी ऐसे कहा ही क्यों अरे कहा तुमने मना क्यों नहीं दोनों पापी बस मौज हो गया मैं तो। इस तरह से घर में आप लोग रहो, अपने कमरों में रहो, घरों में रहो, स्नान करने को जाओ, जल भरने को जाओ, कहीं जाओ तो उनका कहना मान लो और कह जैसे कर लो, सामने मत बोलो। ये विद्या है। ऐसे संत लोग घूमते थे, हमारी तरह नहीं थे, यूं हवाई जहाज कहीं उड़ गए, कहीं गाड़ी चल गई, चल गए अपने गांव में, फिर तेरे मौज से भिक्षा पा ली, 5-10 दिन 20 दिन रह गए, सर्दी में खुश रह गए। ये संतों का शासन चलता था, लोग डरते थे, महाराज को कह देंगे, हे भाई महाराज को मत कहना, तुम कोशिश कर लेंगे, महाराज को मत कहना। अरे महाराज को कैद नहीं थी, युवा को बिल्कुल शासन नहीं है, पर महाराज को नहीं कहना। आपस में प्रेम था, ब्याह शादी हुए तो हमने कुटुम्ब को बुलाते हैं, ऐसे हमने सत्संग को बुलाया, हमारे सत्संग ही है, ये हमारा कुटुम्ब है। शेर जी के यहाँ देते हैं, शेर जी ब्याह हो तो कलकत्ते से बहुत लोग जाते हैं, सबको निमंत्रण होता, हम लोग गए हैं पता है। सत्संग का निमंत्रण अलग हुआ है, बिरादरी का अलग होता है, वो सत्संग का निमंत्रण। ऐसे सत्संग में प्रेम रहे, आपस में स्नेह रहे तो कितनी शांति मिले, कितना आनंद मिले, अरे कितना प्रचार हो, लोगों पर असर पड़े भी, सत्संग करने वाले ऐसे होते आदमी तो उन पर भी असर पड़ेगा, तो दुनिया का भला होगा, आपका कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। और सावध भाव प्रचार, अब सद्भाव का प्रचार हम कैसे करें, ऐसे करो सामने मत बोलो और काम कर दो, कह दो काम कर दो, कैसी बढ़िया चीज है। तो सेवा धर्म परम ज्ञानो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा धर्म है बड़ा गहरा है, योगी लोग भी महाराज इसको नहीं कर सकते, ऐसा गहरा है। और आप घर में बैठे कर सकते हो, अपने घर में है वहीं रहते हुए, ये बस ताबीज हो रहे, आज मौज हो गई, ये हृदय में धारण कर दो, कंठ में हृदय में होता है, नहीं हृदय पर जो है। सालग्राम जी कवि थे हमारे, वो बोले उन्होंने एक राम सुना रहस्य, राम भक्ति भूषण, राम भक्ति भूषण से और सालग सुवर्णकार भूषण तो सुना रही उसे, सालग सुवर्णकार राम भक्ति भूषण रचियो और सालग सुवर्णकार हरिजन अरिजन ये दो मानेंगे ये हार। हरिजन अरिजन, हरिजन है वो तो हार मानेंगे हार, और अरिजन है हार मानेंगे हार जाएंगे। हरिजन अरिजन धेरी दो मानेंगे ये हार, हरिजन भी हार मांगेंगे और अरिजन भी हार मांगेंगे, वो तो हार जाएंगे, उनके हार हो जाएगा बढ़िया। हरिजन अरिजन हेरी दो मानेंगे ये हार, भक्ति राम भक्ति भूषण जो सालग सुवर्णकार, तो सुवर्णकार कवि का नाम भी है, सुवर्णकार अच्छे अच्छे वर्ण रखे, वर्णों को अच्छा अच्छा रखे, बोले सुवर्णकार या सोना भी सुवर्णकार, तो राम भक्ति भूषण जो सालग सुवर्णकार, हरिजन हरिजन दे बहुत बहुत मानेंगे ये हार। सुवर्ण को ढूंढते फिरते कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को ढूंढते फिरते कवि व्यभिचारी और चोर, कवि सुवर्ण जो अच्छा अक्षर भी बढ़िया अक्षर आ जाए, लघु लघु अक्षर आए, बढ़िया बढ़िया अनुप्रास मिल जाए, जैसे मैं मेरा एक मैं मेरा अक्षर मिल जाए, तो सोना अक्षर अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, तो सुवर्ण को ढूंढ देते हैं कवि, व्यभिचारी है वो भी सुवर्ण सुंदर सुंदर सुंदर होते थे, सुवर्ण को ढूंढ देते, तो हरिजन सुवर्ण को ढूंढते कवि व्यभिचारी और चोर, चोर सुंदर ढूंढे कर चोर मिल जाते तो लाएंगे, तो सुवर्ण को ढूंढते पड़े कवि व्यभिचारी चोर तीनों ही आ गया ना, कवि व्यभिचारी और चोर, अरे महाराज ये पूरा ऐसे चरण धरत चिंता करत चाहत सोर न घोर, चरण धरत चिंता करत चाहत सोर न घोर, सोरन को खोज कभी कामी और चोर, ऐसा है ऐसा कोई बात। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, अरे चरण धरत धड़कत यो, पग धरता ही धड़कन हुए, व्यभिचार करे तो चरण धरता है, चरण धरत धड़कत यो, और चोर भी या व्यभिचारी भी, और सुवर्ण ये कभी चरण धरत, चरण रखे हुए छंद का चरण रखे, छंद का चरण होता है, चार चरण होते है छंद के, तो चरण धरत धड़कत यो हो जाए ठीक आया कि नहीं, गलती नहीं होगी, चरण धरत धड़कत यो और नेकन भाव तो शोर, इसको अल्लाह नहीं माता, अल्लाह कैसे बात है, कभी कोई अल्लाह कैसे दे आवाज कोई कहता नहीं होती, और वे बेचारी अल्लाह करे तो कैसे जाए, यार चोर भी लोग जागे तो कैसे हो, तो सुवर्ण को ढूंढत परत कभी वे बेचारी चोर, यार चरण धरत धड़कत यो नेकन भाव तो शोर, ये बात है, तो चरण धरत धरगत यो, चरण धरत पग धरते है वो चरण धरता है, धरगत यो ठीक आया नहीं बढ़िया आया नहीं, मन उन शांतन की वाणी, मन उन संतन ये सब जागे ना, उन संतन और मन दर्शन दर्शी, तो ये चरण धरे उन संतन की वाणी, उन संतों की वाणी, संतान बढ़िया नहीं है, ओन संतान की बात, ओन संतान अरे मन, मन संतान, सुन मन, सुन अरे सुन मन ओन संतान, चार आ गया, सुन मन ओन संतान की बानी, जो चरण धीरे धीरे आया जब खुश गया चरण धरकत धरकत नेकन भाव शोर, अल्लाह बोले मैं याद नहीं आती ठीक बात, तो ये बात तो मौज हो गई, तो अपने तो भाई ये ताबीज मांग रहे बस, मानो दूजों की प्रसन्नता लेना, सास ससुर देवर जेठ उनकी प्रसन्नता लेना, ऐसे भाई लोग जो माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे इनकी प्रसन्नता लेना, अपने तो न्यायिक बात कह भी देना सुना देना अच्छी तरह से कि भाई ऐसे अन्याय नहीं करना, ऐसे प्रेम से समझाया हुआ है ना वो लगता है, काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विदेश रक्षते, ये काव्य किया जाए ना कविता क्यों बनाई जाए, इनका मतलब क्या कवि बनाने का, तो कहते हैं काव्यम यश से, एक तो यश के लिए वाह वाह कव्य सुधार है सुखों में दस होता है, और कोई बना दिया तो अर्थ करते किसी की महिमा करते तो धन मिल जाए, यश से अर्थ करते और व्यवहार भी दे, जो कविता ठीक रहता है देखता है तो व्यवहार में क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए, भाई को क्या करना चाहिए, ऐसा कहते हैं नहीं कि भूल जो सब कुछ बोल माँ बाप को मत भूल जो, तो व्यवहार बताया ना व्यवहार ऐसे ऐसे करना, तो काव्य में यश से अर्थ करते व्यवहार भी दे और शिवेत रखते, कोई बीमारी हो जाए भगवान से प्रार्थना करो कोई तो बड़ा हो जाते हैं, शालग्राम जी के गुर्दे की बीमारी हो गई थी तो उन्होंने आंजनेय एकादशी, वो हमें याद नहीं है हमारे पास है भी नहीं, नारायणी क्या भक्ति ट्रेनर है, नारायणी हम भक्ति ट्रेनर किया है हाँ। लकवे की बीमारी को दूर करने के लिए, अच्छा तो साउथ में जो नारायणी भागवत होती है ना हाँ। उसको तो ठीक हो गया भगवान हनुमान बाबू है राम तुलसीदास जी महाराज का हनुमान बाबू बाहू में बहुत पीड़ा हो गई बताए कैसे शांत हो गए गुरुवायु में भगवान प्रकट हो गए देखी भागवत का हाँ ये ठीक है तो काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार बदे शिवेत रक्षते तो तीन चार बार पांचवा इसका मतलब होता है कांता सम्मत तयोपदेश युजे, जैसे एक प्रभु सम्मत वाणी होती है एक कांता सम्मत वाणी होती है, प्रभु सम्मत ऐसा करो ऐसा करो दंड दिया जाएगा ऐसे करो ऐसे, ये प्रभु सम्मत वाणी है वेदना का धर्मम चर सत्यम वद ऐसा करो ये हुक्म है, ये है प्रभु सम्मत वाणी, और ये स्त्री कहती है देखो आपको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए तो बड़े प्यार से कहती है तो वो पुरुष सुन लेता है, ये लोग ने डाली देने से स्त्री को देते हैं वो सुन काम हो जाता है, तो इस वास्ते कांता समृतया उपदेश योजे, जैसे कांता उपदेश देती है ऐसा उपदेश कविता से मिलता है। कविता से पांच अर्थ काफी यश से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवे तरक्षत अरे कांता सम्मित उपदेश योजे। कविता की मतलब होता है क्यों बनाया जाए कविता, कविता अर्थ ही होता है। तो वो शरण धरत धरगति है इसका क्या असर पड़ेगा लोगों पर, कैसा होगा, तो बढ़िया बताना चाहिए। भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूल जो, तो कविता अच्छा लगेगा, लोगों पर असर पड़ता है। व्यवहार विधि, व्यवहार पढ़ने व्यवहार जानने में आता है, तो ये चीजें आती है वही कविता में कह दो चाहे व्याख्यान में कह दो चाहे लेख में लिख दो। काफी यश से अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेद रक्षते कांता सम्मित उपदेश योजे। इस तरह से जो संतों की वाणी है वो ऐसा काम करती है, कविताओं की वाणी भी ऐसा काम करती है। संतों की वाणी ये नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं उनकी एक बहुत विलक्षण बात है, तो उससे परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। मुफ्त में कोई टक्को पैसा लगे नहीं, कोई फीस लगे नहीं, कुछ मोल देना पड़े नहीं। जितनी अमूल्य बात होती है वो बिना मूल्य मिलती है, अमूल्य बात बिना मूल्य मिलती है। यार मूल्य वाली मूल्य से कमजोर मिलेगी, मूल्य से मिलने वाली मूल्य से कमजोर मिलेगी। ये 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 थोड़ी लगे, 100 में मिलेगी 100 से कम मूल्य की, तो मूल्य से तो मूल्य से कम वाली चीज मिलेगी, बिना मूल्य अमूल्य चीज मिलेगी। अमूल्य उसका मूल्य है ही नहीं। मेरा मुख से ना कह लाख हमारा मोल, बड़े बड़ाई ना करे मुखान बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल की बात है। विश्वास के सीमित रक्षक ये जो व्याख्यान होता है, सत्संग होता है, कविता होती है, ग्रंथ बनाया जाता है, उसका ये अर्थ है। गोस्वामी महाराज ने ग्रंथ बनाया, कितनी बढ़िया बात होती है, निहाल हो जाए परमात्मा की प्राप्ति होती, गदगद हो जाते, बड़ा 5-6 घंटा व्याख्यान करो लोग नींद लेने लग जाए, और जहाँ रामायण का पाठ होता है 5-4, 4.5 घंटा तक जो मस्त होते रहते हैं। तो गोस्वामी महाराज कितनी कृपा है, अगर रामायण नहीं बनाते क्या बोलते, बोलो उनका इतना उपकार है, हम उनको चुका नहीं सकते। जैसे माँ का बदला चुका नहीं सकते, ऐसे संतों का बदला भी हम चुका नहीं सकते। हम क्या दे सकते बताओ, उनको कोई गर्ज नहीं है, कोई चार नहीं, हे तो रही जग उपहारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। इस वास्ते इनकी तो कृपा रहती है, बस इस वास्ते ब्रह्मा जी ने तत्व अनुकंपा सिंह माना हृदय बाग भूर वेद धन नमस्ते, हृदय पानी शरीर से नमस्कार करता है, नमस्कार करो गोस्वामी जी, नमस्कार करो, और क्या दे सकते हो बताओ, नतमस्त हो जाओ। कहां जहां सूर को सरल लगे, और जहां सूर की पीर, कहां सूर के पद लगे तन मन रुद्र शरीर। सूरवीर होता है ना सूरवीर, तो कहा सूर के सर लगे, सूरवीर का लगे भीष्म जी महाराज के सामने अभिमन्यु आया, अभिमन्यु भारे बाण जोर से, भीष्म खुश हो गए, अरे तू छोकरा कौन है रे, तेरी कितनी शक्ति, बाण बहुत बढ़िया मारता है। भीष्म जी खुश हो गए, जोर से मारा बाण, जिसमें कौन है, मैं अभिमन्यु हूँ, अर्जुन का बेटा हूँ, कृष्ण भगवान भांजा हूँ मैं, कृष्ण भगवान, ओह वाह ठीक, खुश हो गए बाबा। तो कहां सूर को सर लगे, कहां सूर की पीर, वे महाराज घाव जगे, देखो भीष्म जी महाराज कहते हैं कि दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जैसे घाव न हो, तो घाव देखे तो लो तन मन धुमत शरीर। अरे कहां सूर का पद लगे, अरे सूरदासी महाराज का पद, कहां सूर को सर लगे, अरे कहां सूर की पीर, अरे कहां सूर का पद लगे तन मन धुर। तन मन ध्रुत शरीर तन और मन जोर मान लगे घूर लग जाए। सूरदास महाराज मीरा भाई का पद है, कैसा पद है बढ़िया, ऐसी बात है। तो सूर का पद लगे, सूर का सर लगे या सूर की पीड़ मस्त हो जाए। तो सूरदास जी महाराज के पद है, मीरा भाई के पद है, कितना रस भरा हुआ। कभी कभी कविता बहुत बढ़िया हो सकती है, परंतु संतों की वाणी उपचित होती है, वो कविता नहीं है। वो किसी ने पूछा केशव कवि को, केशव कृत एक रामचंद्र का ग्रंथ है, भगवान रामचंद्र जी का वर्णन किया है, बहुत सुंदर। पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया। कुमंडल छोर कमंडल ले धनुष तोड़ने वहां गए तो जो राजा लोग थे ना, कुमंडल कुनम पृथ्वी का पृथ्वीपति थे, ये कुमंडल छोर कमंडल ले हैं, ये कुमंडल कमंडल लेंगे साधु बनेंगे, ब्याह तो होगा जी। बड़े अच्छी कविता, बड़ी सुंदर है, कुमंडल छोड़ कमंडल कविता है। वो पूछा कि महाराज कविता किसकी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया। गोस्वामी जी महाराज की वो कविता नहीं है, वो तो वेद की ऋचा है, वेद की वाणी है, कवि की कविता मेरी बढ़िया। सूरदास गोस्वामी जी महाराज वेदों की ऋचाएं है, उसे बड़ी बड़ी कौन कर सकता है, गोस्वामी जी वाणी का शुभ लिखना है। अभी कोई चौपाई कह दे, दोहा कह दे, गो समझे सब चुप हो जाएंगे, ठीक है भाई रामायण में लिखा है बात। तो ये महाराज ये क्यों है, तभी गो समझे महाराज कहते हैं क्या पता, तुलसीदास जमान सतन वचन सत्य वचन आधी नकार परिती मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान जमानत है। जमानत इज्जतदार की होती है, भगवान की जमानत हरेक होती है क्या, इज्जतदार की जमानत होती है, कोई मैं जमानत देता हूँ क्या उसी कीमत है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो राम जी घर में इज्जत है इनकी, सत्य वचन और आधीनता शरणागति और परिती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान, कितनी विचित्र तुलसीदास। तो भगवान के घर में तुलसीदास की इज्जत है, उनकी जमान चलती है। भक्तों की बात प्यारी, भगत मेरे है मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते मेरे मुकुट मणि बताओ। महाराज सेठ जी भी करो तो मेरे काम करो, दयाल जी का सत्संग आज सत्संग वही एक नंबर में, वो जो बारह बरिंडा है नहीं वही बना था, तो उसमें वर्षा हो रही थी, जो बैठे कोई आदमी आए भी शेर जी आ गया, पहले मैं बैठा था, शेर जी आ गया तो शेर जी से बात कही कि काम क्रोध आवेगा तुम्हारे में कोई, तो कहने कैसे होते हम सरदेल जी के सत्संग ही है, ऐसी बात वो कहते नहीं थे, एक बार सुनी बात, हम सत्संग सत्संग सरदेल जी के सत्संग है, कैसे आ गई भाग जाएगा ठीक है। तो महाराज बड़ों को प्रभाव होता है, ये भगवान के दरबार में उसे बड़ी इज्जत होती है। आप पाउडर रखो, आप सिपाया रखो, आप सिपाया रखो प्रभाव ने, हमारे प्रभाव है ही नहीं क्या सिपाया, वह तो सिपाही क्या हो गया, काका रे बागा तो उठता नहीं दिखे, कागा रे बागा हो उड़ता नहीं दिखा जी, कागा तो नागा ही रहे, कागा तो नागा ही है, मौज हो रही कृपा हो रही भगवान की, अपने पर भगवान की कृपा ज्यादा है। शेर जी ने कहा कि हमारे पर है, आप लोगों पर भी कृपा है भगवान की, जो हमारे सत्संग में आ गए, नहीं तो कैसे वेदांति और खंडन करते, भगवान का विदाजन करते, कैसी कृपा है भगवान की, आनंद हो गया मौज हो गया। भगवान कृपा करते हैं ना तो संत मिलते हैं, सिद्ध भाई राम कृपा कर दी है, मौज हो जाती मौज, भगवान की कृपा हो गई, अपन ऐसी जगह आ गया, ठीक ठिकाने आ गए, अपने गंगा जी का किनारा, सत्संग और पुरुषोत्तम मास कैसी बात मिली है। ये पुरुषार्थ से नहीं मिलता, ये धन से नहीं मिलता, राज्य से नहीं मिलता, ये मिलता है कृपा से। कृपा से मौज हो गया, आनंद हो गया। बोलो सा कैसी मौज हुई, कितना आनंद हो गया। है हमारा है, नहीं हमारा नहीं है, शरीर संसार नहीं है, हमारा नहीं है, भगवान वो हमारा है। उल्टा काम कर लेकिन हमारा मान लिया, उसको बुला दिया, वो हमारा है। मैं मानसो जीव लोग चरणाम हमारे हमारे, अरे हमारे मिल गए, मिल गए, मिल गए, मौज हो गई, मौज हो गई। हमारे भूले थे तदन भूल है, ये शरीर को संसार को अपना मान लिया, गलती कर ली, बड़ी गलती कर ली, कोरा दुख पाए मुख उतना हमारे पर दूर है।